के जो है वो जो प्रकाश आ रहा है उसी प्रकाश भी ढूंढ रहे हैं। अब किसको ढूंढ रहे हैं? उसी प्रकाश को ढूंढ। अब मिले कैसे? सबसे बड़ी गलती यही हो रही। अब मिले कैसे? अब फिर कहो कि कर्म इत्यादि से कार्य सारे के लिए ये साधन है, आपके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए साधन है कि बाहर से आपका मन हट करके अंदर हो जाए, इसके लिए साधन। तो कभी कभी इस प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ कहा कि जब ज्ञान हो गया तब पता लगता है कि अरे ये बहुत विलक्षण चीज है। किसी एक दोष की निवृत्ति के लिए साधक को बरसों रोना पड़ता है। मैं तो बहुत रोया हूँ, कमरा बंद बंद करके रोया। पर जब वो बात समझ में आ जाती है तब समझ में आता कोई समस्या थी नहीं। मैं काहे के लिए रोता रहा? क्यों रोता रहा? कोई तो समस्या नहीं थी हमारे जीवन में, रोता क्यों? पर जब तक वो बात समझ में नहीं आएगी तब तक क्या साधन है? तब तक रोए बिना साधन क्या हो सकता है? तब तक भगवान के सामने रोए बिना दूसरा कोई साधन होता नहीं। क्योंकि साधक को अपना दोष जो है वह असाधक तो सहन कर लेता है, पर साधक को दोष जो है पहाड़ के समान मालूम होता है, छोटा भी दोष पहाड़ के समान मालूम। और जब उसको दूर करने में वो समर्थ नहीं होता, अपना सारा बल लगाता है, तो भगवान के सामने रोए बिना और कोई साधन उसके पास रहता नहीं। लेकिन जब समाधान उसका हो जाता है तब लगता है कि कोई समस्या नहीं थी, और 12 वर्ष तक ये समस्या ने हमको परेशान किया और समस्या कोई थी नहीं अपनी। तो ये एक बड़ी विलक्षणता है। इसलिए जो भी साधन है वो सभी साधन साधन, और रोना भी साधन ही है। पर जब जगने पर पता लगता है कि कोई समस्या नहीं थी, पर उस समय तो समस्या आई है। अरे सपने में आपको भूख लगी है तो समस्या तो है ही है। जगने पर भले ही आप समझें कि मेरा पेट भरा हुआ है, पर सपने में तो समस्या है ही। इसी प्रकार अज्ञानी जीव के जीवन में समस्या तो है ही, और उसको रोना पड़ता ही है। ये तो बात वहां की कह रहे हैं कि जब समाधान हो गया तब लगता कोई समस्या थी ही नहीं, अब नहीं है, ऐसी बात नहीं। पहले थी अब नहीं है, ये बात नहीं। समाधान ये होता है कि कभी भी तीनों काल में समस्या नहीं थी। हमारे स्वरूप में तीनों काल में कोई समस्या नहीं थी, परंतु अज्ञान के कारण ये समस्या प्रतीत हो रही थी। अज्ञान है ना भ्रगम ज्ञानम अब तेन मोहियन तेजन तव, उसी से मोह बस में रोता था, सिर पटकता था, समस्या तो कोई थी नहीं। तो यहाँ कहा ज्ञानी न तो तद अज्ञानम येषाम नाशित मात्मना, येषाम आत्मना तद अज्ञानम, वह ज्ञान जिससे मोह बस ऐसा मानता था वह नाशितम, येषाम आदित्य व ज्ञानम प्रकाशयति। जैसे बादल है, बादल आ गया तो सूर्य नहीं दिखाई देता है, बादल है तो सूर्य नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है सूर्य गायब हो गया। अरे सूर्य गायब क्या हो गया? तुम बादल को किससे देख रहे हो? तुम बादल को किस प्रकाश से देख रहे हो? पर मालूम होता है कि घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम, दृष्टि हमारी आच्छादित हो गई तो लगता है सूर्य जो है वो ढक गया। अब बादल को तुम सूर्य से देख रहे हो, पर बादल पर सूर्य तुम्हारे लिए गायब है। पर बादल जब छट जाएगा तो सूर्य को कहीं से ले आना पड़ता है। ये बादल छटने के लिए सारा उपाय करना पड़ता है। ऐसी जब ज्ञान जो है, जब जो है आवरण जो है छट जाता है तो ज्ञान अपने आप प्रकाश, सूर्य वेशम आदित्य व ज्ञानम प्रकाशयति तत् परम प्रकाशयति। मैंने परम मैंने तत् परमार्थ तत्व प्रकाशित, तब आपका परमार्थ स्वरूप प्रकट हो जाता है। वो परमार्थ स्वरूप को आपका आपका स्वरूप ही प्रकाशित करता है, कोई दूसरा प्रकाशित नहीं करता है। वो ज्ञान ही जो है अज्ञान को ध्वस्त कर देता है, आपका स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। आपका स्वरूप स्वयं प्रकाश है, वह प्रकाशित हो जाता है। और जब तक अज्ञान ध्वंस नहीं होता तब तक प्रकाशित नहीं होता, बस इतनी बात है। यदि उस समय भी प्रकाशित ही, आगम कहता उस समय भी प्रकाशित ही है, क्योंकि आखिर तुम बादल को किससे देख रहे हो, अज्ञान को किससे देख रहे हो, उसी से देख रहे हो, पर पहचान नहीं होती। इसी पर प्रतिविद्या दर्शन, आगम का प्रतिविद्या दर्शन इसी पर। वो ये नहीं मानते कि प्रकाशित नहीं, प्रकाशित तो है ही है, पर पहचान नहीं। पहचान आपके बगीचे में कोई जड़ी है और आप बहुत वर्ष से खोज रहे हो, ये जड़ी मिल जाए तो मैं ये सिद्धि कर लूं आकाश भी उड़ने की, और आपके बगीचे में है, पर पहचान नहीं। पहचान पहचान नहीं है तो उपयोग नहीं, सबसे मुश्किल है पहचान। इसीलिए फिर प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है, ईश्वर प्रतिभिज्ञा दर्शन जो किया इसी आ, हाँ, यानी ज्ञान माने विशिष्ट ज्ञान नहीं, अज्ञान का आधार है सामान्य ज्ञान और अज्ञान का नाशक है विशिष्ट ज्ञान। अज्ञान का आधार है सामान्य ज्ञान और अज्ञान का नाशक है विशिष्ट ज्ञान, इतना अंतर। ज्ञाने न तो एन अज्ञाने न आवृत मुह्यंती, जिस अज्ञान से आवृत होकर के मोह को प्राप्त होता है जंतुवा, तद अज्ञानम येषाम जंतूनाम विवेक विज्ञानेन आत्मविषयेण नाशितम, आत्मविषयक विवेक विज्ञान से जिनका नाशित हो गया है आत्मनो भवति, तेषाम आदित्यवद यथा आदित्य समस्तम रूप जातम अवभाषेति, जैसे आदित्य जो है संपूर्ण रूप राशि को प्रकाशित कर देता है, तद्वत ज्ञानम गीय वस्तु सर्वम प्रकाशित, तो सारे गीय वस्तु का रहस्य प्रकट हो जाता है, तब पता लगता है कि वस्तुता क्या है। तब तक वस्तुता नहीं ज्ञान, बड़े बड़े विलक्षण ज्ञान होंगे, परमात्मा का ज्ञान होगा अन्य, पर वो वस्तु तत्व का ज्ञान, ऐसे स्वप्न से जगे बिना स्वप्न का रहस्य नहीं प्रकट होता है, ऐसे स्वरूप में जगे बिना ये जगत देखने वाले जगत का रहस्य नहीं प्रकट होता है। चमत्कार तो बीच में भी सागर को बहुत हो जाता है, बड़े बड़े अनुभव होते हैं, और वास्तविक रहस्य तो प्रकट नहीं होता है, वो रहता चित्रे रूप में। इसी को कहा कि तद ज्ञानम, तदवत ज्ञानम गेयम वस्तु सर्वम प्रकाशे, कि तत् परम माने परमार्थ तत्व, सर्वम इति पूर्णम उच्यते, सर्वम जो कहा कि है न, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशेत तत् परम, भाष्य में आया था क्या कि सर्वम प्रकाशेत है ना, समस्तम रूप जातम अवभाषेत, सर्व शब्द कहाँ आया, हाँ नियम के वस्तु सर्वम प्रकाशेत, उसके विषय में कहते सर्वम इति पूर्णत्वम उच्यते, पूर्ण प्रकाश वस्तुना तत्परम इति विशेषणम, गेय वस्तु का ही जो है वह तत्पर ये विशेषण है, गेयम प्रकाशयति तत्परम गेयम प्रकाशयति, उसको व्याचष्टे परमार्थ तत्व प्रकाशयति, गेयम ये तत्परम ब्रह्म है ना, कोई गेय है वह परम है, परमार्थ तत्व है, परमार्थ तत्व का प्रकाशित हो जाता है, और जब तक जो है जगता नहीं स्वरूप में तब तक परमार्थ तत्व तो नहीं प्रकाशित होता है। हाँ सिद्धि हो सकती है, वैभव हो सकता है, सारी कुछ चीजें हो सकती है, पर वास्तविक रहस्य इस जगत का प्रकाशित नहीं होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। त्रयो मोतियाबिंद है पास है भासे नहीं, परमेश्वर पास में ही है पर भासता नहीं, ऐसे लानता ऐसे जिंद, ऐसे मनुष्य जो है शरीर पा करके क्या फायदा। आगे पूछे फिर भय भयो मोतिया बिंद, जैसे आँख आँख है और पर्दा हो गया उस पर तो नहीं दिखता सामने, सामने चीज है पर नहीं दिखती, ऐसे मोतियाबिंद हो गया इसको, परमेश्वर यही है पर दिखता नहीं, परमेश्वर इसके हृदय में बैठा है पर दिखता नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 16वां श्लोक हो गया था, अब 17वें श्लोक में ये बात बतानी है कि थोड़ी सी टीका देखिए। विदुषाम विविदिषूनाम च अंतरंगाणी विद्या परिपाक साधनानी उपदिदीक्षु उत्तर श्लोकस्य अपेक्षितं पूरयति। दो प्रकार के हैं, एक तो ज्ञान प्राप्त है और एक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने है। जो ज्ञान जिनको प्राप्त है उनका नाम है विद्वान, और जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं वो है विविदुष। तो विदुषाम विविदुषूणाम च अंतरंगाणी साधनानी के साथ जाएगा, उनके लिए अंतरंग साधन बता रहे हैं। तो जो विद्वान है उसके लिए साधन की क्या अपेक्षा है, माने परोक्ष ज्ञान वाला है विविदुषु, परोक्ष ज्ञान उसको है और अपरोक्ष ज्ञान जो है वह चाहता है। तो वो जो है उस एक तो चीज है, और दूसरी चीज ऐसा भी एक पक्ष मानते हैं, मुख्य पक्ष तो नहीं है पर ऐसा मानते हैं कि ज्ञान होने अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी उसको दृढ़ करने की अपेक्षा होती है। तो अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद दृढ़ करने की क्या अपेक्षा हो, यानी जब आपको ज्ञान हो गया है तो उसके बाद जो है दृढ़ करने की अपेक्षा क्या हो गई, क्या दृढ़ करने की उसके बाद अपेक्षा होती। जैसे मान लीजिए रज्जू में सांप दिखाई दे रहा है, तो सांप दिखाई दे रहा है आपको रज्जू का ज्ञान हो गया तो उसको दृढ़ क्या करना पड़ेगा, रज्जू का ज्ञान हो गया तो सर्प भ्रम तुरंत निवृत्त हो जाएगा, पर दृढ़ करने की क्या अपेक्षा। इसलिए कुछ लोगों का तो कहना है कि अपरोक्ष ज्ञान के बाद कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, और कुछ जो है लोग ये मानते हैं कि अपरोक्ष ज्ञान के बाद भी जो है दृढ़ करने की अपेक्षा है। तो उसमें वास्तविकता क्या है कि जैसे ज्ञान की जहाँ पर हम भूमिका का वर्णन देखते हैं तो चतुर्थ भूमिका में ज्ञान हो जाता है कि नहीं, और ज्ञान का फल तो मोक्ष है, तो उसके मोक्ष में तो किसी प्रकार का अंतर नहीं है। फिर पंचम भूमिका षष्ठ भूमिका सप्तम भूमिका क्या है तो चित्त की ही भूमिका, चतुर्थ भूमिका ज्ञान भूमिका है, प्रथम भूमिका तो शुभेच्छा है, ये प्रथम भूमिका है। पहले आप मोक्ष प्राप्त करने की आपके अंदर इच्छा उत्पन्न होनी चाहिए, अब दूसरी साधन भूमिका हो गई जो है विचारणा, फिर आप विचार करेंगे, आप विचार में लगेंगे, तो विचारणा जो है ये साधन भूमिका है। अब विचार करते करते क्या होगा, आपका मन तनु हो जाएगा, ये संसार जो से मन फूल जाता है, विभिन्न विषयों के संबंध से फूल जाता है, और फूला हुआ शरीर भी बलवान नहीं होता। किसी का शरीर फूला हुआ है तो क्या आप जानते बल उसका बढ़ जाएगा, बल नहीं बढ़ता है, अंदर से कमजोर होता है। तो ये जो संसार के विषयों के कारण जो मन फूल गया है, तो वो मन धीरे धीरे क्या हो जाता, तनु हो जाता, तनु, वो विषयों का जो राग उसमें से निवृत्त हो जाता है। विचार करते करते करते करते करते करते विषयों का राग निवृत्त हो गया, तो राग निवृत्त हो गया तो तनु मानसा हो। अब आपका जो है जो बाह्य संघ से जो है वह मन में मोटापन आ गया था, वो मोटापन निकल गया। जैसे स्वर्ण है, स्वर्ण में जो खोट आ गई थी, जब वो तपाया गया तो जो है वो खोट निकल गई तो शुद्ध हो गया, तनु हो गया। जब उसका मल जर जर जाएगा तो उतना तनु हो जाएगा कि नहीं। तो तनु मानसा ये भूमिका होने के बाद तब ज्ञान धारित करने की योग्यता हो जाती, यही है शुद्ध मन, ये है शुद्ध मन। तो शुद्ध मन में ज्ञान धारित करने की जो है वह ये हो गया। तो ज्ञान धारित करने का जब उसकी स्थिति हो जाती है तब फिर सत्वापत्ति हो गई। तो सत्वापत्ति में ज्ञान हो गई, सत्वापत्ति में ज्ञान। अब सत्वापत्ति में जब ज्ञान हो गया तो यहाँ पर अब मुक्ति में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, पर जीवन मुक्ति अभी सिद्ध नहीं। देखो, मुक्ति में किसी प्रकार का अंतर नहीं है, पर जीवन मुक्ति के लिए तो क्या है, बुद्धिगत अभ्यास की अपेक्षा, अभ्यास अभी भी बिगड़ा हुआ है। बहुत बार आपको जान लेने के बाद भी जीवन तो, व्यवहारिक जीवन तो अभ्यास से ही चलता है, तो अभ्यास पर निर्धारित रहता है। तो अभ्यास पर जो है निर्धारित रहता है, तो इसलिए वहां पर अभ्यास की अभी अपेक्षा होती है, जीवन मुक्ति के लिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी ज्ञान निष्ठा बनानी पड़ती है। तो कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ज्ञान निष्ठा के बिना मुक्ति नहीं होती, पर ऐसी बात नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद मुक्ति तो निश्चित ही है, पर निष्ठा बने बिना जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ पर टीकाकार ने संकेत तो दोनों को के दे दिया। अपरोक्ष ज्ञान की बात है भाई, परोक्ष ज्ञान तो पहले से होगा। परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है तभी वह वस्तुतः मुमुक्षु बनता है, नहीं तो परोक्ष ज्ञान के बिना कैसे होता है। अरे जिस चीज को हम जानेंगे नहीं, उसके प्राप्ति की इच्छा कैसे करेंगे, जरा भी संशय रहेगा तो भी प्राप्ति की इच्छा नहीं करेंगे, इसलिए परोक्ष ज्ञान तो हो जाता है। अब वही परोक्ष ज्ञान पहले श्रवण मनन से जरा दृढ़ होता है, पर निधि ध्यान में फिर अपरोक्ष ज्ञान की प्राप्ति। मुझे यहाँ कहना है, इसलिए कहना है कि टीकाकार ने दोनों लिया, विदुषाम और विविदुषुणाम च, विद्वान के लिए भी साधन है अंतरंग है, और विविदुषु के लिए भी साधन है। तो विद्वान के लिए तो अंतरंग साधन है जिसको कहने जा रहे हैं, इसके लिए विदुषु के लिए, और विद्वान के लिए कैसे साधन होगा, तो कहा विद्या परिपाक साधन, वो विद्या जो उसको उदय हो रही है वो निश्चित हो जाए, उसका परिपाक हो जाए। चतुर्थ भूमिका में ज्ञान हो गया, पर पंचम भूमिका, आखिर पंचम भूमिका, षष्ठ भूमिका, सप्तम भूमिका तो चित्त की है ना, तो ई जो है चतुर्थ भूमिका के बाद जो है वो प्रयत्न साध्य हुई कि नहीं, तो जीवन मुक्ति के लिए वो प्रयत्न साध्य हुई कि नहीं। जीवन मुक्ति के लिए प्रयत्न साध्य हुई, मुक्ति के लिए प्रयत्न साध्य नहीं हुई, पर जीवन मुक्ति के लिए वो प्रयत्न साध्य। और जो विदुषु है उसके लिए तो है ही है, उसके लिए तो साधन है ही है। तो अंतरंगाणी विद्या परिपाक साधनानी, विद्या तो प्राप्त हो गई पर विद्या के परिपाक का साधन है। ऐसे उपदिदिक्षु उसका उपदेश भगवान करना चाहते हैं यहाँ पर। तो उत्तर श्लोक से अपेक्षितम पूरयति, ऐसा उपदेश जो आगे के श्लोक में करना है तो उसके लिए अपेक्षित जो बात है उस बात को भाष्यकार भगवान कहते हैं, यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, कहा कि यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो पिछले श्लोक में आया था ना कि प्रकाशयति तत् परम है, यही कहा था ना, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम तत् परम प्रकाशयति। तत् परम का अर्थ भाष्यकार भगवान ने क्या किया था, परमार्थ तत्व प्रकाशित, परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर देता है, स्वरूप बोध करा देता है। किसका, कि ये शाम जो है आत्मना ज्ञानम ज्ञानेन नाशितम, अज्ञान जो है ज्ञान के द्वारा जिनका नाश को प्राप्त हो गया है तो उसके लिए वो ही ज्ञान ही जो है वह परमार्थ तत्व को प्रकाशित कर दिया। तो यत् परम ज्ञानम प्रकाशितम, जो परम ज्ञान जो है प्रकाशित हुआ, तो उसी ज्ञान अब वही जो है वह उसी में निष्ठा बनानी है। निष्ठा कैसे बनानी है, जो आपको अनुभूति हुई उसमें निष्ठा बनानी है। अनुभूति तो हो गई पर उसमें आपको निष्ठा बनानी है, तो निष्ठा कैसी बनेगी, तो निष्ठा ऐसी बनेगी, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषा। इसी आधार पर लोग ऐसा लेते हैं कि ज्ञान होने के बाद भी निष्ठा बनाने की अपेक्षा है, क्योंकि इसका फल देते हैं अपुनरावृत्ति, इसका फल देते हैं अपुनरावृत्ति। इसका मतलब ज्ञान होने के बाद भी निष्ठा बनाने की जरूरत है, लेकिन जब उधर हम देखते हैं श्रुति में है, तो क्या कहते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। अब ब्रह्मवेत्ता जब ब्रह्म ही हो गया तो कौन सी निष्ठा बनानी है उसको, निष्ठा बनाना कहाँ शेष है, उसका कुछ भी शेष नहीं रहा। ब्रह्मवेत्ता को कोई चीज शेष नहीं थी। तो उस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तब ये निर्धारित होता है कि जीवन मुक्ति के लिए निष्ठा बनाना वहां भी अपेक्षित है, जीवन मुक्ति के लिए निष्ठा बनाना अपेक्षित है। भेद है, भेद क्यों नहीं, मुक्ति माने विदेह, भाई मुक्त तो है। देखिए हमेशा का क्या है कि दोनों में अंतर होता है। ज्ञान देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो है वह ब्राह्मण है, कर्मनिष्ठ है, और उसके बाद आपका संन्यास संस्कार हो गया, तो संन्यास संस्कार के बाद आपको ये अनुभूत ज्ञान है कि नहीं कि आपका यज्ञ पवित्र निकल गया, अनुभूत ज्ञान है कि नहीं, अनुभूत ज्ञान है ना। आपको सीखा नहीं है यह अनुभूत ज्ञान हुआ कि नहीं? अनुभूत ज्ञान। परंतु जो दीर्घकालीन जो है अभ्यास रहता है, आप रात को उठेंगे तो आप कहां से यज्ञ उपयुक्त खोजने लगेगा, क्योंकि आप यज्ञ उपयुक्त चढ़ा करके लोग शंकर जाते हैं, तो क्या है कि अब यज्ञ उपयुक्त खोजने लगेगा। तो देखो यज्ञ के अनुभव में कहीं गड़बड़ी नहीं है, पर अभ्यास क्या है कि उसको भुलासा देता हो, भूल तो नहीं सकता हो। अब यज्ञ उपयुक्त क्यों खोजते हैं? यज्ञोपवीत खोजते अभ्यास के कारण। इसी प्रकार जो जीवन में व्यवहार का अभ्यास हो गया है, उस अभ्यास जन्य जो है अभ्यास के समान व्यवहार हो जाता है, तो वो भूला सा मालूम होता है, भूलता नहीं है, वो बाधित नहीं हो सकता है। बाधित होना एक चीज है और विस्मृत होना एक चीज है। वो विस्मृत भले ही हो जाए पर बाधित नहीं होता है, इसलिए वो ज्ञान में किसी प्रकार की कमी नहीं है। पर व्यवहारिक जो अभ्यास है, उस व्यवहारिक अभ्यास में भी ना आवे चीज, ऐसी चीज व्यवहार में भी हमारे ना आवे, इसके लिए निष्ठा बनाने की अपेक्षा होती है अपरोक्ष ज्ञान के बाद। विस्मृति तो संभव है, बाद संभव नहीं। अरे बेहोश हो जाएंगे तो कोई ज्ञान नहीं याद रहेगा, तो वो भी नहीं याद रहेगा। या विस्मृति, स्मृति तो बुद्धि को लेकर के है ना। अब विस्मृति स्मृति तो जब एक साथ दो स्मृति नहीं, एक साथ दो स्मृति हो सकती है? तो जिस समय जगत का कार्य आप करते हैं, जगत की स्मृति दौड़ती है, तो फिर जो है वो स्मृति कैसे रहेगी? परंतु वो बाधित नहीं है, तो बाधित नहीं हो सकती। ये स्मृति बाधित रहती है, ये जगत की स्मृति बाधित रहती है, इतना मात्र अंतर होता है। पर व्यवहार में क्या है कि अभ्यास काम करता है, इसलिए व्यवहार उसी प्रकार का दिखता है। इसलिए ज्ञानी के व्यवहार में भी कभी जो है वह आपको जो है लोभ के समान दिखाई देता है, कभी जो है वह किसी के समान दिखाई देता है। वो दिखाई देता है, पर वह टिकाऊ नहीं। इसीलिए आगम ग्रंथों में ज्ञानी को, माने जिसको अपरोक्ष हो गया है, उसके जीवन में तीन प्रकार का उनका जीवन दिखाई देता है। तीन प्रकार का जीवन क्यों दिखाई देता है? क्योंकि तीन प्रकार का प्रतिबंध होता है जीवन में, तीन प्रकार का प्रतिबंध हमने पहले भी बताया है, कई बार बता चुका आप लोगों को, कि उपदेश काल में ही ज्ञान क्यों नहीं हो जाता है। तो एक प्रतिबंध तो ये रहता है विषय शक्ति, कहीं न कहीं जगत के किसी विषय में चित्त जो है वह रस ले जो है पकड़े है, तो हमारे चित्त का बहुत बड़ा भाग वहां चला जाता है। तो पूरे बुद्धि से, पूरी एकाग्रता से हम उसको धारित नहीं कर पाते शब्द को, एक तो ये दोष होता है। एक दोष ये होता है कि बुद्धि में योग्यता नहीं होती व्यक्ति के, मोक्ष तो है पर बुद्धि में योग्यता नहीं है, पद पदार्थ को समझने की योग्यता नहीं है, तो शब्द उसके अंदर जो है वह ठीक प्रकार का जो है वह ज्ञान उद्भूत नहीं कर पाता है। तीसरा दोष ये होता है कि कोई कोई अति बुद्धिमान होता है, बुद्धि उसकी बहुत अच्छी है और थोड़ी बहुत विषय शक्ति है, पर बुद्धि बहुत तेज है, लेकिन ये जो श्रद्धा नहीं है, उसकी श्रद्धा के द्वारा बुद्धि नीचे नहीं हुई है, श्रद्धा से बुद्धि का अहंकार ही उसका नीचे नहीं हुआ है, तो उसकी बुद्धि क्या काम करती है? उसकी बुद्धि काटने का ही काम करती है, कोई शब्द सुनेगा तो उसमें दोषान्वेषण करती है, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज है, तर्क उसकी बुद्धि में बहुत फुरता है, तो उसकी बुद्धि में दोषान्वेषण होता है। तो अब ऐसा जो ये बहुत बड़ा अपराध है, ही इसको अपराध वासना कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रतिबंध है कि बहुत बड़ा बुद्धिमान है और विषयाशक्ति भी खास नहीं है उसमें, परंतु उसकी बुद्धि में श्रद्धा नहीं। श्रद्धा के द्वारा बुद्धि दबी हुई थी, तो बुद्धि में अहंकार रहता है, तो बुद्धि क्या करती, काटती रहती है। वो कोई भी बात सुनेगा तो उसको काटने में लगेगी, उसको समझने में नहीं लगेगी, काटने में लगेगी, तो उसको ज्ञान होना संभव नहीं होता। परंतु यदि ऐसे बुद्धिमान में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, हमने यहां मानते हैं कि इसीलिए भाष्य टीका इत्यादि बहुत क्यों है, कि ऐसे लोगों को की बुद्धि को नीचे गिराने के लिए है। क्योंकि भाष्य टीका जब ऐसा व्यक्ति पढ़ता है, खंडन आदि पढ़ता है, तब उसको समझ में आता है कि जितनी शंका हम सोच भी नहीं सकते कभी, उससे अधिक शंकाएं इसमें कर करके उसका उत्तर दिया हुआ है, तो उसकी बुद्धि क्या होती है, समर्पित हो जाती है। उसकी बुद्धि सोचती है कि जितना तर्क मैं कभी सोच भी नहीं सकता, इससे तो कई गुना तर्क इसमें करके और इसमें उत्तर दिया हुआ है, तो उसकी बुद्धि समर्पित हो जाती है। तो जहाँ समर्पित हुई बुद्धि, वहां उसकी तो बुद्धि तेज है, तो झट तत्व ग्राहिका हो जाती है, अप्रोक्षानुभूति हो जाती। और ऐसे लोग जो होते हैं उनको व्यवहार बिल्कुल विक्षेप नहीं करता, उनको व्यवहार बिल्कुल विक्षेप नहीं करता, जनकादि के समान ही होते उनको व्यवहार, उनकी बुद्धि इतनी तेज है और इधर शुद्ध हो गए श्रद्धा से, तो तत्व में ऐसे हो जाते हैं कि व्यवहार सब उनका जो है वह कोई भी महत्व ही नहीं रखता है उनकी दृष्टि से, तो उनका व्यवहार कोई उनको विक्षेप का हेतु नहीं बनता है। एक स्थिति ऐसी होती है कि श्रद्धा तो है उसमें, और विषय शक्ति है कोई, और बुद्धि मध्यम दर्जे की है, तो उसको अभ्यास की बहुत अपेक्षा होती है। उसको क्या है कि उसकी अनुभूति अभ्यासापेक्षा से होती है, तो अभ्यास करते करते करते करते करते करते जब उसको पूर्ण जो है वह एकाग्रता का अभ्यास होगा, समाधि का निर्विकल्प समाधि का जब उसका अभ्यास होगा, तभी जा करके उसको तत्वग्राहिता होती है। तो उसका जो ये अभ्यास है, उसको ज्ञान होने के बाद का जीवन कैसा रखेगा, उसको कोई एकांत प्रिय ही होगा है, उसको भीड़ अच्छी नहीं लगेगी है, उसका इसी प्रकार के अभ्यास में जीवन होगा। और ऐसा ही जो ज्ञानी है वही साधक के लिए आदर्श है, वो उच्च कोटि का ज्ञानी जो है वो आदर्श नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी तो स्थिति ऐसी है कि जिसको जो है वो बहुत उच्च कोटि की, उसकी बुद्धि बहुत तेज, तो ई जो है इसके लिए ये रहेगा, तो उसको देखिए उसका स्वभाव यही हो जाएगा, तो वो इसी प्रकार के समाधिगत स्वभाव में रहेगा। और तीसरा ऐसा होता है कि जिसमें श्रद्धा है और विषयाशक्ति भी नहीं है, पर बुद्धि बहुत तेज नहीं है, वो अपने श्रद्धा के बल से तत्व ग्रहण कर लेता है, पर व्यवहारिक विक्षेप उसको होता रहता है, उसको व्यवहारिक विक्षेप होता रहता है, उस ज्ञानी को भी व्यवहारिक विक्षेप होता रहता है। मध्यम वाले ने तो व्यवहार छोड़ दिया है, इसलिए व्यवहारिक विक्षेप की बात है, आई इसको व्यवहारिक विक्षेप होता रहता है, पर व्यवहारिक विक्षेप होते रहते भी उसका ज्ञान जो है वो बाधित नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं तो अब जीवन मुक्ति उसकी नहीं सिद्ध होती, देखिए जीवन में तो उसको विक्षेप होता रहेगा, और उसके अंदर जो ज्ञान की अनुभूति है वो अनुभूति काट नहीं सकता, वो विक्षेप, वो झट वो बाधित होता रहता है, जितना विक्षेप होगा बाधित होता जाएगा। तो इसलिए ऐसी भी ज्ञानी का जो है वो ज्ञानी का व्यवहार इस ढंग का भी आपको दिखाई दे सकता है, और उसके विदेह मुक्ति में कोई अंतर नहीं है, ये जीवन मुक्ति में उसको इस प्रकार की दशा दिखाई देती है। तो ये जीवन मुक्ति में अंतर होता है। तो इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसी को लेकर के, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कहा यद परम ज्ञानम प्रकाशितम है, परम ज्ञान जो प्रकाशित किया है हुआ है ना, उसी में निष्ठा बनाना है कि नहीं। तो विविधुषु को ही बनाना है और जिसको ज्ञान हो गया उसको भी बनाना है। ये श्लोक का उच्चारण तो कर लिया ना, अब तद बुद्धय, इसीलिए श्लोक ऐसा है कि इसको विभिन्न टीकाकार जो है विभिन्न प्रकार से इसका अर्थ करते हैं। पहले देखिए, एक टीकाकार का अर्थ ऐसा समझिए कि तद बुद्धय मतलब तन निश्चय वाला, उसी ज्ञान का उसके अंदर पक्का उसकी बुद्धि में निश्चय हो गया। अज्ञान ध्वंसी जो ज्ञान है उसी निश्चय वाला है, और तदात्माना माने उसी मन वाला है, उसका संकल्प भी उसी ज्ञान को लेकर के होता है। दूसरा जो है कोई बात का जो है उसके मन में संकल्प नहीं होता है। और तीसरा जो है तन्निष्ठा से, उसी तन्निष्ठा से वो लेते हैं कि उसी में तात्पर्य मालूम होता है, वही ज्ञान ही वस्तुतः संपूर्ण शास्त्रों का, संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण विश्व का तात्पर्य। तो उसी के प्रति उसकी तत्परता है, यानी उसका जितना भी व्यवहार है वो तत्परक है। ये हो गया तन्निष्ठा। और तत्परायणा से वो लोग लेते हैं कि उसी का आश्रय ले लिया है, दूसरे किसी का चीज का आश्रय किसी भी समस्या के लिए उसको नहीं है, उसी का आश्रय लिया है। तो जब इस प्रकार का आश्रय ले लिया है तो ज्ञान से निर्भूत कल्मश हो गया, उसके संपूर्ण धर्म धर्म संस्कार ज्ञान से समाप्त हो गए और अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। एक तो ऐसा अर्थ लेते हैं, कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि पहले से क्या है, पहले में अस्ति ब्रह्म इसका बने परोक्ष ज्ञान का सुदृढ़ता किसे तद बुद्धया, अस्ति ब्रह्म ऐसा अत्यधिक दृढ़ निश्चय, ये तो हो गया तद बुद्धया से। और तदात्माना से क्या लेते हैं, तदात्माना से लेते हैं कि श्रवण मनन विचार के द्वारा प्रमाण प्रमेय गत जितना जो है संशय असंभावना है उससे रहित कर देना, ये हो गया तदात्माना मनन के द्वारा। मनन के द्वारा श्रवण मनन जो है ना, श्रवण मनन विचार के द्वारा प्रमाणगत और प्रमेयगत जो असंभावना हो सकती है उस असंभावना को समाप्त कर देना। और तन्निष्ठा से क्या लेते हैं कि विजातीय प्रत्यय से रहित सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चलाना, ये तन्निष्ठा से लेते हैं। विजातीय प्रत्यय नहीं आने देना बुद्धि में, और सजातीय प्रत्यय का प्रवाह चलाना। और चतुर्थ से ले लेते हैं कि जो अखंड आनंद जो है ना, ये जो स्वरूप है इस स्वरूप में मग्न हो जाना, निरिध्यासन की चरम सीमा, जो अपना अखंड आनंद स्वरूप है उसमें मग्न हो जाना। वो तो जो तृतीय हो गया सविकल्प समाधि, और ये हो गई निर्विकल्प समाधि। उसका फल क्या होगा, उसका फल होगा ज्ञान निर्धूत कल्मषा संत अपुनरावृत्तिम गच्छन्ति। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा अर्थ नहीं है। क्यों ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि ऐसा अर्थ जो आप कर रहे हैं वह जो पिछला जो ज्ञान है उस ज्ञान के साथ संगति नहीं बनेगी, या तो उसको परोक्ष ज्ञान मानना पड़ेगा है? और यदि उसको अपरोक्ष ज्ञान हम मान लेंगे तो अपरोक्ष ज्ञान मानने के बाद इस प्रकार का अर्थ कैसे बनेगा, श्रवण मनन निधि ध्यासन है और सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि, ये अर्थ कैसे बनेगा? तो उसको तो फिर परोक्ष ज्ञान ही मानना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे लोग कहते हैं कि ये जो तद्बुद्धि हमारे यही है तत्व साक्षात्कार। तो तत्व तद्बुद्धि परोक्ष साक्षात्कार नहीं होता है, परोक्ष और साक्षात्कार दोनों शब्द एक साथ नहीं होता है। वो अपरोक्ष है, साक्षात्कार माने अपरोक्ष। कोई ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम जब कह दिया तो प्रकाशयति तत्परम से अपरोक्ष हो, परोक्ष का साक्षात्कार अपरोक्ष। परोक्ष का जो साक्षात्कार है उसी का नाम क्या है? अपरोक्ष। तो कहा साक्षात्कार मानते हैं। अब कही कि साक्षात्कार जब मान लेते हैं तो क्या कहते हैं? पर उसके बाद भी निष्ठा बनाते हैं। निष्ठा क्या है? तो द्वितीय से लेते हैं तदात्मानम से, यानी अनात्माभिमान जो है ना, है अनात्माभिमान का जो संस्कार पड़ा हुआ है, क्योंकि व्यवहार में निरंतर अनात्मा के साथ मैं को लगा करके व्यवहार करना पड़ता है। व्यवहार में हमेशा क्या होता है कि अनात्मा जो है, आत्म साक्षात्कार तो हो गया पर व्यवहार में अनात्मा के साथ मैं का संबंध करके व्यवहार करना पड़ता है। तो ये जो है अनात्माभिमान जो है ना, ये अनात्माभिमान रूप जो विपरीत भाव है इसको निराश करना, ये है तदात्माना। यानी जो ज्ञान अपरोक्ष हुआ वही जो है वह उसी में अहंता का अनुभव होना चाहिए व्यवहार दशा में भी। तो ये जो बीच में आ जाता है, व्यवहार में जो आ जाता है इसके साथ, इसका निराश करना। कई जगह आता है ना कि दृढ़ जो है अपरोक्ष किसको मानेंगे? तो मैं कहने से जैसे देह आ रहा है ऐसे मैं कहने से बुद्धि में स्वरूप जागृत होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं कि ई जो है जो अनात्माभिमान रूप जो विपरीत भावना है इसका निराश करना, ये हो गया तदात्मान से। फिर तन्निष्ठा से क्या लेंगे? तो तन्निष्ठा से क्या है कि अब पर संन्यास, जब आप उसमें निश्चित हो जाएंगे तो जगत बाधित हो जाएगा। जब आप निश्चित हो गए तो जगत समाप्त हो गया, बाधित हो गया। जब जगत ये बाधित हो गया तो फिर क्या है? आपका वास्तविक संन्यास हो गया, ज्ञान संन्यास हो गया। तो ज्ञान संन्यास होने से क्या होगा कि ये जो संन्यास हो गया ना, तो ये संन्यास से जो है जो परिपाक श्रवण मनन इत्यादि के परिपाक आपके अंदर आ गया तो वैराग्य प्रकर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैराग्य प्रकर्ष। तो वैराग्य प्रकर्ष जो है यह जीवन मुक्ति के लिए सर्वोपरि स्थिति है। वैराग्य प्रकर्ष जब आपके जीवन में हो जाएगा तो जीवित रहते हुए भी आपके बुद्धि में भी कभी जो है जगत की भावना नहीं आएगी। नहीं तो बुद्धि में व्यवहार के समय भावना आ जाती भी बाधित हो जाती है। पर जब इस प्रकार का अभ्यास आपका हो जाएगा तो पर वैराग्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी अंदर में। और पर वैराग्य की प्राप्ति होने के बाद आपके जीव शरीर रहते हुए भी किसी भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार की विपरीतता का अनुभव बुद्धि में नहीं आएगा, ऐसा मानते हैं। ऐसे कई प्रकार से अर्थ लेते हैं। अब हम लोग जो है भाष्य के अनुसार इसके अर्थ का विचार करेंगे। अभी तो ये कई टीकाकारों का अर्थ हमने बता दिया, क्योंकि इसमें जरा ये विवादित श्लोक है, इसलिए इतने टीकाकारों का अर्थ हमने बताया। अब हमको भाष्य का अर्थ लेना है, इसलिए भाष्य पर विचार करेंगे। देखिए, ऐसी टीका दीजिए। देखिए थोड़ी सी टीका दीजिए। तस्मिन् परमार्थ तत्त्वे परस्मिन् ब्रह्मणि बाह्यम् विषयम् अपोह्य गता प्रवृत्ता श्रवण मनन निरिध्यासन असकृत अनुष्ठितैः बुद्धि साक्षात्कार लक्षणा।